Te-am prețuit mai mult ca viața mea, stăpâna vieții mele tu ai fost. Te-am dat și sufletul și inima să mai trăiesc, nu are niciun rost. Mâine dacă n-am să mor, știu că mor de altă ori. Am strâns lacrimi de durere, mi-e dor de-a ta mângâiere. Mâine dacă n-am să mor, știu că mor de altă ori. Am strâns lacrimi de durere, mi-e dor de-a ta mângâiere. Care-mi trec prin minte, din mii de gânduri care mă înconjoară. Numai de tine îmi aduc aminte, că m-ai lăsat cu inima amară. Mâine dacă n-am să mor, am strâns lacrimi de durere, mi-e dor de-a ta mângâiere. Mâine dacă n-am să mor, știu că mor de altă ori. Am strâns lacrimi de durere, mi-e dor de-a ta mângâiere. Am strâns lacrimi de durere, mi-e dor de-a ta mângâiere. Mâine dacă am să mor, știu că mor de altă ori. Am strâns lacrimi de durere.